Book 2 46 46 Diskotekoje Ar ši vieta laisva? Ar galiu prie jūsų atsisėsti? Prašau. Kaip jums patinka muzika? Truputį per garsi. Bet grupė groja labai gerai. Ar jūs čia dažnai lankotės? Ne, tai pirmas kartas. Aš čia dar niekada nebuvau. Ar jūs šokate? Galbūt vėliau. Aš nemoku gerai šokti. Tai visai nesunku. Aš jums parodysiu. Ne, geriau kitą kartą. Ar jūs ko nors laukite? Taip, savo draugų. Štai ten jis ateina.